الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولدا لقد خلقنا الإنسان في كبد. سورة بلد د اصلاح د پارو د اصلاح د کلیو د اصلاح د خار نغه اصول په کې بیان کړی دي چې هغه سره اصلاح راځي چې په اصول کې اول اصل اول قانون مهنت ته جفا کشی دا چې انسان با جفا کشوی محنت بکئی مشقت بکئی هر قسم دنیا کې او دا وزل کې راولی چې زو دنیا کې د آرام د پاره نیم پیدا شوه بلکه زه مهنت او مشقت لپاره پیدا شوم. دا دنیا زما د آرام ځای نه دی بلکې زما د عمل ځای دی. دا دنیا زما د ګلو او د فریادونو د شکایتونو ځای نه دی بلکې دا زما د جرأت او د شجاعت او د بهادرۍ زه دي. ناول قانون په کې دا ذکر کوي او بیا ور پسیرت کوي په هغه انسان چې هغه دي اصول پابند نه دي. نوم په ځان باندې د مصلح او د خادم او دا سي د مشر د نمونه دي ځانتا او حال لای چې دا غي معنا او مطلب پکې نشته باغبان دې ورزو کی بیا وله زجر ور کی چلای ما در باندې زمره نعمتونه کړی ما تعالی زمره قیمتي اسباب درکړي په دې بدن کې او تا ته نو څه فائدہ وانه وستا بیا ور پسې با د مسلمانین حال بیانې چې د مسلمانین ځان له کارونه دي ځان له عملونه دي او ځان له نخې نشانی هغه زره پیژندې شي کنه یسو کې اصلاح کړي هغه پیژندې شي په خپل علامو دلیلونو سره بیا بوله بشارت ورکړي چې دا خلکو ته پاره الله طرف نه ډېر لوی نعمتونه دي. لا اقسم مطلب دا دی په لاس سره رد کړي دا غلط خیال چې دنیا کې خلقو قائم کړي او غلط خیال هغه سو چې زمونږه خواخه ده وي زمونږه خپل مال دی دې کې مونږ سره وي د چا څه کار نشته کار څنګه لګو کار څنګه خرج کوو دیکھوی زمونگ نسوک تپوس نشی کولے در دنیا پرس خیال لکھا چی بیدنی دا دین نا نئی خبر او دا قرآن دا اصول نا نئی خبر نو آغا دقا خبر کئی چی دا آسی خبر ادا چی مال با دازے کی لگے او دازے بین لگے او مصرف دا دی او مصرف دا نه دی دا په کې ਵਿਚار اوستري ملانه ولې عزت ویلا ساده خیال غلط دی دا څنګه دا لکه تا چې دنیا کې څنګه ذهن جوړ کړي تا چې څنګه چې سوچ او فکر کړي لا دا څنګه دا اقسمو بهذا البلد ذو قسم کوم او گواہی کی پیش کوم دا خار د مکی ستاپدی غلطه باندې ستاپدی جہالت باندې چې ته دنیا کې بس اوله خوخه خبره ده چې څوک سکی غادي کوي الله رب العزت وینا ستاده خبره غلطه ده باطل ده او دلیل داده چه ده گواکوم دی خار لرا چه مکه معظمه ده پولی دیده تاریخو گوره کنا تاریخ دیده گوره چه دی که دنیا که کمی کار نامی شویده چه داغی خلق و صحالو او داغی انجام و عاقبت سو چه اغیوی دا مونگا خواخ دا مونگا سوکتا پوس نشی کولی که عرص کو کمال عرض ای که لگو نو عرض ای سو عرض ای بل سنو خود دا اللہ و دا پیغمبر مقابله بس پا دعوت دا انبیاءو کی دا داغی زیو چه دا مونگا خواخ دا دقا داغی خواخ وخا تاریخ پا دی گواه دی چه پا دی خار کی کم واقعات شوی دی کنا کاغا واقعات دا ابابیل دا ناغم پا دی گواه دی چه اللہ رب العزت والی سزاور کلا کنا زکاغی مالونا پس خرج کول دولتونا پس خرج کول پا دی باندی چه دا مرکز رانو بس دا زمونږ د مال ډیر صحیح مصرف دي او دا سي دا غي نمخ کې او دا غي نرستو چې دې خار لا الله امن ورکړې او عزت ورکړې دا ردی د پاره ورکړې چې خلق با پدې کې تدې کور احترام کوي به احترامي به نه کوي د دې کور چې کوم حق دی هغه دا کوي بندګیو پکې کوي توافونه وکړي منځونه وکړي مالونه بلګي تدیزه ده پاره زموږ مال بلګي او تدیزه پاره چې د الله د کور ملاقات کو حج کو طواف کو دا هر پدې ګواړې کنه ابي ازي وخت کې او په دې رسو زمانو کې خدا خبر ډیرا ښکارا راخا چې کوم خلقو تزيد پارمال صرف کو چری په الله ذکر ملاقات کیو حج کیو مقدس مقامات اوینی او داغه احترام کی چې څومره د شریعت مکارم دي کنه نوال تدی کنه دا په ځایو لګیت کنه دا کور الله دې د پاره جوړ کړي دا خار دې د پاره آباد کړي امن ول ور کړي چې دې کې بعد نیکانو خلقو اعمال ښکار کیږي نو ګوای کدا خار د وکی معظمی بیاز البلد د دې د پاره چې دغه انسان خبره غلطه ده چې هغه وې زما خوخه ده او کار سکو ما کار دے کی لگو ما یوا دویم پا دیئے ردو کو بل خیال دے انسان سے دنیا کی وی بس مزی کوا چسد خوخی اغا کوا اس نشت دے زان باندے بوج مراولا چې دا پکې فرض دي، دا پکې واجب دي، دا پکې مستحب دي. او دا چې چا ویلو تا ته نه نه آزاد ژوند ته راو ځان باندې دا بوجونه او دا تکلیفونه او دا احکام دا مکو نورځ یو کچلا دا خیال غلط دی. اقسم بهذا البلد، الله یز قسم کوم او گوا کوم دا خار دما کی او جواب دی لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان پیدا کړی د کړهو د پاره دی، د مهنت د پاره دی، د کار او کسب د پاره دی. خدامین به کې جملې معترضی را لې نور د دې خبره تاکید د پاره ها چې دا قسم الله کو د دې تاکید د پاره جملې معترضی را وړي دوا اجواب هم دا دی چې دا چا ویلو چې ته دنیا تراله او ته بناستې ته عملاستې تبا کار نه کې کسب بن کې نه د دین او نه د دنیا بهذا البلد دې خار ته وګوره دې خلکو څومره مهنتونه کړې دي، څومره مشقتونه کړې دي او د دې څومره احترام کړی دی. نو دا یو جمله معترضه د دې مخکې مقصد د پاره وان تحلم بهذا البلد اول معنا ده ستا بیزتی کیږي په دې خار کې دا ولي مهنت کوي کنه مشقت کوي کنه نو ځکه ستا بیزتی کیږي اور څوک لګیایي در پسې ناشنا ناشنا نمونه تاخلي قرآن ویلو فرقان کې دا سورې بنی اسرائیل کې هم دا سزا پځه چونذر کیفا ذرا بولکل امثال وګوره سرنګ ناشنا ناشنا بیانې استاد پاره مثالونه ولید تشاعر وی ولید تمجنون وی زکه چې مشقت کین دا خو خلق خبر او چې پلان یې ډیر خسړې دي چې عملاسته وانه پاسي ناغه ده خسړې شو خسړې خو هغه چې سکار کیسه یا ځان لا یا بللا بدنی کړیږي بدنی چلیږي او شپار ورځ یاری دی دغه انسان دی نو ستا بیزتی ولی کیږي چې مشرکین اعلان کړو چې که حرم کې هم لاندې کو نو ددوینه تویول روا دی او سره داغی نه چې داغی عقیده وا چې د دې حرم مرغې د دې ډکه د دې واخ د حرام دی ګوري حدیث کې مراغلی هغه څه په دې کې ماشه مګه وجل حرام دی ګوري خود پیغمبر په حق کې ویلو چې د وینه په کې آزاد ده کچا توی کړه دا ولي د مهنت او مشقت کوه نو مطلب د الله زاده چ خیر دې ستا بي عزت دي وشي او مهنت کاوه کې نامه زکه دا بي عزت نه ده دا هډېر لوی قرباني ده دا خو د اخرت لپاره ډېر لوی کمال دی نو په دې باندې مخه پکېږه حل دا معنا چې په حرم کې خو هر څه حرام معمولی کارم په کې حرام لیکن مشرکین و بکستا قتل جائز گرن لے و انتا حلن چی خیر دے بس وید ادوین مانا داو و انتا حلن بیانز البلد طالبا پراتون کی وقت کی یورز ازادی ملاوی گی پدی حرم کی استاد پاره باندې د حرمت یورز اوچتیږي بیا به راځي واپسو خو لیکن یورز با استاد پاره پدې کی اجازه تي په هغه وخت کې به د حرمت نه وي نو کتا په حرم کې قتل کو، کتا بیت الله سره قتل کو، کتا غلاف سره قتل کو. نو ګورو صورت ډیر د پخوانو صورتونو نه ده، مکی صورت ته مکه کې دا پیغمبر هجرت کوي او اته کال وتیریږي او بیا پاتم کال برازی، نو مکه معظمه فتح کیږي. نو پاغ اورد د مکی معظمه د فتح نبی علیہ السلام تب اجازت اکڑیشیم چنن استاد پار یو گانٹا دعا اجازت تے استاد پار دا حرم پشان دا حل لے کسوک پاکی وجنے کا قتل ہے کارسو سرکے. نبی علیہ السلام پاورت باندی نورم خیو سلور تنے پدا حرم کی قتل کریو، سبکی زنانوے سبکی ناری نو، ځکه چې غیظ اسلام سخت دشمنان او خاص کر د پیغمبر په عزته پسې. ابن خطل دا وا چې غلاب پورې ځوانندو نبی له اسلام قتل کړي اس نور. ابیا نبی له اسلام اعلان وکړ، اعلان وکړ د حج په ایامو کې د عرفی پروز باندې پناہم کال تبوسونا ویکول حدید پارا چی دی توجہ پیدا کی نوی بے ایو یوم ان آزا دا کمر وزا ناغی بغلی شو او بیوی چی سیو سمی ہی بغیر اسمی ہی کې دې هیڅ نبی علیہ السلام ولنن نن بدل کی چې دا یوم عرفه نه ده، دا یوم النحر نه ده، بل نن به ولګ دینو. به وته وی چې ایو شهر نه هاذا دا کومه میاشت ده، حقیقت نه کو چې سوی سمیه بغیر اسمه کې دې هیڅ نن ولا بل نن کې دي ذو الحج نم ولا بدل کی آغی غاق نکاو. نبیان نبی علیہ السلام ہوئی چه دماؤکم و اموالکم حرام بینکم کحرمت یومکم هازا و شہرکم هازا. ویدید پار میدن تپوسو نوکلو چستاسو نفسونا بدوینی ستاسو مالونا پیوبل باندی دا سی حرام دی لکه دی زیل چی اللہ حرمت ورکڑے دی او دی شپیل دی میاشت دیلا چی اللہ حرمت ورکڑے دی ہاں بیاوی چوینو قد حلت لی فی یومن زمان پارا دی کی اجازت شوی ہو سلوگ وقت پوری خو لیکن دی تبیاغ احپل حرمت واپس شو او دا بتر قیامت پوری دیوی پاغ بیان کی داوی لیو خوا. نو دویم مانا داوا ادی مانا کی پیشنگویو او دی مانا کی معجزو دا پیغمبر چکور اللہ دا مکی زندگی دا حجرت لاند شوی هجرت وکی کی او تکال او تیری کی او بیا نبی علیہ السلام تا دا مقام حاصلی کی ادور مخ کی بیان کو دائم باول غیب دی تویخا اللہ خبر ورکو چی دا وکی کی نوٹول خلق تینا خبر شو چی سو پوری دا خبر نو راغ لینو دا دا غیب پا عالم کی خبر پراتاوا چی دا غی علم اچھا تا نشتا دیخا او کله چې دا صورت نازل شو دا خبره د عالم د غیب نه راووته ښکارا شوه. نو زه ته غیب نشي ویلی اوس ښه دې ته انباء الغیب ویلی شي د غیب نه خبر ورکول او دا د بل چا کار نه دی، دا صرف د الله کار. نو زه معنا دا وان تحلم بهذا البلد تا ته ازادي کړی شوی ده، حلن پا معنی دا حلال سر راضی خواه یو معنی دا تا حلالی تا ازادی تا تعالی عزیز در کلی شوی دا پدی خار کی دلگ وقت پارا یو دا جمله شوا دا صورت پا دعوه بانده ادویم جمله فوالدیم وما ولد او زو گواکم مشقت دا پلار او مشقت دا زی هر پلار او زیت مراد دخا مبصرین تبا نگورو اگی خو خلق سی کئی سوک بوی ادم علیہ السلام او دا غزامن ادا نورو ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل دا غزی ولی خاص کئے دا قرآن حکم خو عام دے کداغت امراد و نمونہ بے غستیو کنا پوچھ نمونہ وان نغستو والد او ولد یہ ذکر کن نمرات تنام شو گواکوما زہری او والد مشقت داغو حری او ولد او مشقت داغو ولی داس والد پا دنیا کشتے کئی نا پاکی نئی ساوی خواب اگا پاکی نئی ساوی پر ازلو کبیا سوٹا نسی خواب دب آنگا بل خبری خواب دا سپلار بایی چاہا دا اولاد دا پارا محنت و مشقت نکیو منڈی اتر لنواہیو کوششو نا نکی بس چا سو مند نی کنا ترہ پوری دی اولاد پا غم کی گرزی دا اولنا ترہ خیر پوری خواہ الی پریدیو الی دمشی چی بزئی کی چی دا اس میں اگی سڑیش اس بس بیغم شو او میرا سوزے تورا سید دیر پا خزے باندی کیناستو او دا ادام دا سی وقت چی دے بیارو رو نزدی شوی دا دنیا نا رخصتی گی خطولو مری دا اولاد دا پارمندی ترلی خوارے مزدورے او کوششو نوکلل زان استلکو او ولد بیا چه ولد راو رسیو خوچه ولد ولدی گوری خوا خوچه ولد ولدی کنا ناغام بیا دخپل مورو پلار نیکه یادی احسانات نیری او چه سید بلو نکیگی دلاس نکیگی نو اگه ور سرکی بس اویم داسه چیارا بس منگ دو پل مورو پلاروی داغ یو یو کار احسان نشو پورا کوله انشو ادا کوله او چیو بل سر لگی آئی کنا ناستی داوی کنا چیارا زمان خدا پیسله دا چه دمانه سکی گی نمور و پلار سر به احسان کومه زکا چه ده داغی نیکه نشم یه رولی چه اغیی ما سر پاگه سخ وقت که چه مزدوره به کولی وی اکا دروازه به ارسو را پیدا کلنو مالا کپلا مالا جام مالا دسکل کتابونا بستا او یا دست نور دا ټول کلی نو ولدون پا دی که لگی آئی نو دیم محنت او مشقت کئی تدید پارا چه دمو رو پلار قدر اکم احسان اکم دائقا اگواری چه ولد ولدی دا یادو دیکھا قرآن چی یادی نو آغازی نیادی خو پا حقیقی مانا کی پا صحیح مانا کی والد او ولد یادی خوا دا پا سبان دیگو آدی لقد خلقنا الانسان فی کبد یقیناً مونږ پیدا کړی دا انسان په محنت کې او په مشقت کې په کسب کې او په کار کې فی راول دي نور ځای کولې د فی نه دي ځای د لام دي چې لیکا بد دا خو فی یک دی کې بل کمال دینو لام کې هغه معنا نه وکنه چې کوم معنا په فی کې پراته ده ځکه فی د څه لپاره فی ان چې او شی ډوب شي کنه او پناشي هغه د پاره استعمالیږي. چې د انسان په دې مصیبتونو کې ډوبېږي، د په دې کې پناه کیږي، د په دې خپل کارونو په سر غوپی وي، نفیه په دې وجه راوړي ښا چې انسان خو دې د پاره پیدا دی چې دا وی مشقاتونو او مصیبتونو څخه شمار نشته دي، څه حد او انتها نشته دي. فی کبد مفسرین دي خو ارس وی بعضو کې وجه تکبد راغلی نو قراءت دي کنا مختلف څه مشهور یو څه شاذ نادری. مشهور قرات خدا غزې فی کبد وجر تبازو کې وکابید راغلی نو او کبید ویل شي کلیجی تا زمانه کړي چې الله یې ما انسان پیدا کړو د اسمان په میانس کې نو څوک ته ناخلی آدم علی السلام مې سړی وای څوغلته دی وکړي یو خو د کبید د اسمان کبید نشتا کبد خود انسانی چسا اخلی را اخلی دارتا چاوی چی آدم علیہ السلام دا اسمان پا کبد کی پیدا دے آخو اللہ ما پزمکا کی پیدا کرے ہو انی جائلن فی الارض خلیفہ نمانا دارت اصل کی خواہ خواست دوں پسرینو دے بعضو خیالونو تا گورو چلکا دا سی او خبر رکے فیدا با کی نئی دا خو بیا هم لاخره دا څه خبره کی چې انسان حیران شي دی تا چې دا به دغه وخت کې څه هغلیو نو چې دا خبره کوله نو دا کبد معنا قرطبی ځان ډیر کړولې او ټول یاد کړی دی انسان د پیدایښ نه تر مرګ پورې څه کوي چې تر جنت او دوزخ پورې نو یو کابد الرضا دې چاول پیدا شي کنه نو دار زاعت نه دي دې کې هم د ډیر ګران کار فان اخلي نو کله خلق ولې یوس کوي کله بل سکوي کنه چې دا دې خواول نه اخلي یو کابه ذر رضا چې خوا واخلي وخی پرشي نو یو کابه ذل فتوام بیا به بل مشقت راشي وسې کټکې او پرې کې او صبر کې راغی ز پاره ډیر سونه کله به یو شی کله بل شی تاریخ مریخ کې ده نفرت نه پیدا شي یو کابد الفتا چاو مشي نبي او یو کابد الاوجا دردونه پی راځي کله یوزه کله گیډه خوږی کله غوخ خوږیږي او کله غاخ خوږیږي او کله ایسو دا خو سره تر عمره پورې لازم ده هدا ایجت په مشقت کی ها یو کابد پر بس یو کابد الاحزان چرور او پوشی په خابت باندې او فکر راشي نو غمونه دا سره مرګري شي نوی نوی ها همخ کې هوتش دلزونه مصیبتونه نو اوس سره غمونه هم مرګري شي بیاوی یکابد المعلم و سولته و تعذیبه و بیچی استاز تکی نئی کنا نو دیر دو دری روز خودی زینا راکا گیه او استازم ناستوی خیر دی عدد بشوی دا آرودو که داسی کی خوا آپا لیکی نئی او آغا چا تکی نئی د استاد نه یریږي دا هغه د دبدبینا دا هغه د شبرنا دا هغه د ډنډینا څوبه څوبه دا هغه بیا ورپسې چې دا نور کوم سیاست ته ما ټول د زده لپاره مشقت ته یو کاذب المعلمه بیا یو کاذب الشغل التزوج بیا چې لوی شي او بلوغ تورسی نو بلی غاړه ته مخاشي بندیان صحیح کوي چیرې وي رښتوا کومه او د خلقو په شانته نه هر یو داسې وی کنه او د خلقو په شانته نه چې وګا غړې نه ګوري او بس رښتیا وکړوي نه دا داسې رښتیا نه کومه دا په ارمانونه ریجو ما او دا خوې په عمر کې یو سودای کنه نو بس هر څه چې خو یو کابه د شغلت تزوجې دا هم ډېر لوی مشقت دی چې په کوم روان ده نو رښتیا وشي بیا ور پسې یو کابه ذل اولاد پدې کې مبتلای چیرو سالور کال او شو پینځه کال او شو لس کال او شو سشته نه یو ته فریاد کوي بل ته فریاد کوي ډاکټرانو باندې ګرځي مولانو باندې ګرځي طبيبانو باندې ګرځي کنه چیرک ته لوی نعمت نه محروم ایونو لا وس چل کی ناغاو موشي ولي فی کبد کنه کبد خدار سره له هغه موشي چې اولاد موشي کار سم شي کور ډک شي نو یو کابد الدور والقصور بیا ویردا کور ډیر تنگ دی خپل مشرانو ته پکې دغه کوي بځې راځي وی کنه چې دا اوس کور دی وی چې ری جوړ کړی دی چې وس کیله ونته خیال دینی نو سر باندې په برګ باندې لګي او سر باندې په سایه باندې لګي او دا سر باندې په درشل باندې لګي وی لشتینا کوزان لګ کور جوړ کړو کور به وی جوړو ما او خلق به تماشی لراز څنګه خټي لوټه نکوما ای د خلقو دې ته خټي لوټي وی ښا خټي لوټه نکوما سم کور به جوړو ما شغل دوار او القصور په دې ټنګ کې رواني ښا کور جوړي دغه جمعات تینا جوڑ شی نو بس بیا عمر پکت روان شی نو یکابد الکبر والحرام بیا نور مشقتون شورو شون لما رزنو و تمخشون ولی تروس اگو بدن کی زور و طاقتو نو مرزون دباو کنا او چکل دیو تا کمزوری کیگی نو یو سر رو باسی بل سر رو باسی ا دې فریاد کې يروي نن مې داز دی کې پړق وانت شه نن مې داز چلو شه دا وای راوزي بکنه وسخه دا حرور او تابل زې تر واني نو قرطبي وي کله صدع الراس پسر دل دیو سر تړليو اخلاق ور پورې خان دی وي سکه ګانډي ره خرسه کو او ا دې سر تړلي کنا سودع الرأس او کلوی وجع الظرس وی دا جامع دا غاخ می دا طول اشپامی تینا خوب نده کرده خواد ظرس دا جامع غاخ تاوی خواد اکثر دلت پا دبان دی مخ کرا دی دی کم دا اللہ دیر لوی شان دی خواد او بیاوی رمد العین چی روزی بار کنا نوسترګې نه لوی دندارو جوړ شوی او خلک وې دا ولي یره بیګا پس چل شوی دی ورچ ماشی چې چلی دا کس چل پې شوی هر ورو بیا وې د نظر کمې اوم دې کنه دا سه بیا ور پسې ځم د وګونو دل دا د مړای دل دا وې ا بیا ور پسې دا ذکر کړی دی چې غم مدین کله بګی دا فریادوم کوي چیر خرج میو کډیرو قرض را باندې واولید چې دی بس چل کی خوب ناراضی او زه خپل د تعلیم سوځي ټول شپګر زم را ګرځما چپلې نه دا نه چوم او د قرض دا بوج دوم را زیات تنو نبی او ورپسې موت راشي بیا ورپسې د قبر سوال جواب راشي بیا ورپسې خپل نور مشکلات تی فی کبد تر قیامت سو پوری جی جنت تنی تا لکنا نو ترغی پوری فی کبد زکا تپوسیو دی نبی علیہ السلام نا حضرت علی تی نکلیو چې مر راحتو اے پیغمبر راحت څه شی دی آرام څه شی دی نبی علیہ السلام ویلیو الجنتو آرام او راحت خو جنت دی جنت نمخ کی خو راحت نشتا اخو ټول کبد کبد دی دا دی انسان جون دی نو ادیوی دماغ پل خوخه دا ما نسوک تپوس نشی کولی دا سی پاگل لیخا یقیناً مونگا پیدا کړی دی انسان پډیر لوی مشقت کې د اصول ذکر کړو د مشر چې مشر باغی چې عادت دې سره په دې کارونو سکار نه وي کسو کې بی عزتی کوي وی بس دا خرازی پکې نه ښا او چې ګبین پرې کای کنه او ګل شو کای کنه نو دا هو با سره ای کنه ایبا دا بی عزتی نه ده دا زده زن ده پاره نکو ماخه نو دا بزن تیادهی چه دنیا ده محنت زیده ده مشقت زیده او نیک انسان کامیاب انسان کامل انسان اغا ده چه دنیا کې ډیر مشقت برداشت که چه سمرا اوکڑه ده سمرا اولر ده ده سمرا کنه کبا بدن کی کبا مال کی کبا په معاملاتو کې کپازی زولی کی چې څومره په سخت تیراله نو دې کامیاب شو اخرت یې خوشخه اوس دا انسان ذکر کوي چې مشر دې او د مشرې شرطونه پکې نشته د مشرې اصول پکې نشته راشه وګوره اغا سوئی ایحسبو اللن یقدر علیه احد ایا گمان کئی دا بی اصول انسان دا جاہل انسان چه هرگز نده قادر پا زبان دیستو کم دا دغا یادی خوا چه تو توئی دا سه مکوا فضل خرچی مکوا اسراف مکوا ناغوی چستا ما سره سکار دی زما خپل مال لکار سو سرکم دی که زمان سوک تپوس نشی کولی وی غلی نشی کولی ای احسابو اللن یقدر علی احد خستا دا گمان دی چی پا ما بانده چا قدرت نشتا زما دا پاس سطاقت نشتا دا گمان مکوا تا خود اللہ پا قبضہ کی و پا قدرت کی تانا با دا ذری ذری تپوس کی گی او حدیث کی راضی چلا تزال قدما عبد حتی يسأل عن اربع قدم با اوچت نکی قیامت کی اوتن سو پوری چی سلور خبر تپوس تننی شوی من عمری ہی فی ما افناو چی عمر دخانا پسکی خراب کر دیر قیمتی عمر ہو پسکی دی خراب کرد وعن بدنه فيما ابلاه او لذا لخست بدن در کړو اسی اسوي کنه توبه تو هغه په سکه خراب کو جوړ کو اسی هاتو او ډیر لوی امانتو کنه وعن ماله من اين اكتسبه وفي من فقه او د مال تاسو به کی چې څنګه دې ګټلېو او څنګه دې خرج کړېو د مال دا خبرې تاسو نه وان علمه ما عمل فيه او ذا علم تبوز بكي چې سدي پکې کړو عمل عمل لیکلو پکې کنه دا سلور دي ادي وې زمانه څوک تبوز نشي کولی مان ما سره چا کار نشته دي نا اي ګمان کوي چې هرگز قادر نه دي په زبان دي ایسوک یا احدن اغزاد چې یو دي اغه په حق کوم دا خیال لې چې دا په ما باندې خو بدبخت دي کنه جاهل انسان دي کنه اي احسبو يقول اهلكت مال اللبدا ابس دا خبره کوي ګورو په ځان پړدا چی ښا وايي دې خلقتان چې ما ډیر مال خرج کړ او لانی زه کې پول جوړې ده وګوره کنه التمې زور لانی زه کې لار جوړې ده التمې زور ورک لانی زه کې پرایمری سکول جوړې ده التمې زور ها او بیا مې ډوډۍ کړې و تاڼي والاوله غریبان دې زور خرچ را لګو او بیا بابا مرشنو اغلا می ما خامنو اکلا جمعه و جمعه می اولا اکلی سلوی اختی می اولا اکلا ماوی لگ مال خرج کرده طول دی بیزای خرج کرده دا مال دغز ہے داتا چی فرد امانت خرج کرده دا دیر لوی دریاب دیخوا توبتو و دی که دیر خلق اخت دی الا ما شاء اللہ توبتو نبای بچت دینا که دا اوائیو که نا چیز سوکتی نبچ ندینو دا برشتی آئی پیسا سوک پا زیلا گولشی دا غیده پاره با قیده طریقی جوڑی کلی دینو طریقی جو بخواب تا سیدا خبر دی کلی که بدا دا جوڑی دا که نا او غیل او پیسې ورکول شي او غیل او د ګندلو ماشینان ورکول چې دا په خلکو پاجزانو باندې پوي شي چې کوم خلق کنه ډیر پیسې ورکول یتیمانان مسکینان بے کور خلق او بے روزګار خلق نو چې کوم به د دې زموار جوړ کړو ناغا پاکی اول خپل زامنه و نوسی و رویرونا و خرایونا ای چه در لرزه پوری دا غرس ایدن چه دا غریبان دی دا یتیمانان دی دو گوره کنه خواه مال چرتا پزه لگه ادا که دا بار ندان امدادو نراشی متاثرین اولا ناغا چه اولی دو دا غیر پتون لگی دا غیر پزه بانده اسی کبالو نا کنه دغه کې او اهلک تو مال اللبدا دا دی انسان ښا چې تاسو نه کې او ادريږي او بیان کوي تقریر کوي نو شروع شي پلان دې کې مې داسې وکړو پلان دې کې مې داسې وکړو او خپل ګوشواره پوره کوي ها ایسې نه کړی دا دی بدبخت انسان حال ده ما خو خرج کوم مال ډیر اهلکتو مال اهلکتو ای خواه داسمی خرچ که چه اڈو لازمی سمی ونوستو اڈو لازمی بی ندینی ولی خواه او خرچ کلی دق قی بیزایا غریبانو تنیر سیدلی مسکنان تنیر سیدلی دا سرکاری بیت المال خود دی خلقو دی یتیمانان مسکنان کنڈی رنڈی چی داگی سنی کن دا خود دی خلقو حق دی چار سمرا کمین و غیل او پورا کولی شی او غیل جزانو تاڑو ساسکی او منرسی اگا ٹول کیلے کون دولتم بین الاغنی آئی ٹول مالدارو کی تقسیم شی را تقسیم شی توبہ توبہ یہ اگا پیسی خلا سکے اگا تاو سوکلا نشی ٹینگو لکنا خوب دی سیاسی پاٹو اور ڈلو کی چکم د دین په نوم باندې دي ا دنیا په نوم خو نه ا د فاسي دنیا پرست او چکم د دین په نوم باندې دي ناغي لکل کل ز عربنا یا داس دي ملکونو نا قرانونو نا راشي چې دلته خپل جماعتونو کې کتابونو راشي چې دلته مدرسو باندې تقسیم کې توزیع مجانن مفت غره او کچا خرص کنو زور نه وسرو ناغا کال لاور که دیر بارانو شو از اللہ شان دیکنه باران خود اللہ دیر حکمتون دو پارکی خویو پا کدام و نو تا خانی توبل آری تا خانی توبل آری نو چې څوک پکې وو پکې کنا بابوګان او هډي وټه والا خلق پکې وو نغې چې څوک دغه کولاولي دروازې نو بو تعالم شي وي نا چا کولاول شي نو مړ شو پکې مردار شو پکې دا خو خلق ترستو پته لګی دا چیر دې ته خانه کې سو چې وی کاته نا غدا د قران نو ډکوا کتابون نو ډکوا دا وی پلاني ملک را لګلی د دې ملک عالمانو لا او مز رسول او جماعتونو لا اوغه ته خانه کې پراتو دا حال نو چې د دینی خلقو نا کارو نشي او هغه زیت او نرسی شین نه نور بیس زیت او رسی دا خلق دوی چی احلک تو مال اللبدا دا دکو ایچی زمونگ دا کلی پا کیوم یا امرو کنا اپا که نوکارو دا خوا دا غنا پتاو لگی تا خانا که مر شو کنا بیا با خلقو حبری کولی چی دا رسخت تا خانا وا دا کتابو نو دا قرآن وجیدو نو او دا آغاو چی دید پار را لگلی شو چی دا دا مفت تقسیم کلی شی خراب شو بس هر څه خراب شو دا د غلط کار انجام ښا دا یو دنیا د چا آخرت کې ویلا سی ښا نوای دې خلق ته اهلک تمال اللبدا ما خو خرج کړی دې ډیر مال ای حسبو الم يره احد د زدا ګمان دې چې ما سوک نویني ولی خلق لاند دې سو تاسو کو نویني ته چې سکه نو د شپې کې پټ پناه کې یو دامن آی ګمان کې دې چې نویني دل رئیسو کوم کیسو کې نویني الله یې ویني چې سامال کوم ځای خرج کو تاسو کوم ځای اسراف کو فضل خرچي دې وکړه دام پکې راولي چې زیله مې وادو کو پر دزو کې پښادي حال کې او پدې نخرو او گمراهو کې هغه ناروا یې پیوکړو دا پدې مال باندې دا څنګه لښتي ښه خپل مال دور نه چا سره دا پدې مال باندې هغه دا کوي ښه هغه وی څړې خپل کار وکي وي مې مونږ لرا کړې وي زه مو خوخه کار سو سره کوم نګومان کې دې چنويني دل رئیسو کوم چې دې کوم کار کوي او کار غلط کوي او بیا يروم نه کوي او شرموم نه کوي نو خدغه به ګومان چې ما څوک نه ویني ما الله نه ویني دې دې کې زجر شروع شو الله رب العزت وي چې انسان ستانه خدا امید نه و ستانه خدا تم نه و الله وی چې تعالی ما کوم اسباب درکړي دي تعالی ما کوم نعمتونه درکړي دي نو مې دې له درکړي دي چې ته به دا کارونه وکې ځان جهنمی کا او ځان د دین دشمن کا او ځان د پیغمبر دشمن کا او ځان د خدای دشمن کا دا خلق هو به خودي ښه دا حدیث کې راځي چې یو بنده مخلوق رضا کوي او الله نه رضا کوي نو ځوان کار به ونشي نو مخلوق رضا شي نه الله اچي الله رضا کوي نو ځوان کار به وشي چې الله رضا شي نو مخلوق به خامخا رضاي دا و دنیا کې الله تعالی دې عوض درکې ښه الم نجعل له عینین ولنو ورکلی مونږ دلاره د وسترګې الله وی ولن خنوي چې بس مال دې لګاو او کته دې نه چې دا زید دا دې لګه زید دا دې خرج زید او دا امانت زید د سترګې مثله درکړې وي دا خو دې په اړه چې مخکې علم وګوري کړه لکه څنګه چې په اولار زین او الخفق دې چې مخکې معلوماتو کې چې د خپل کو خود زشت او کنيشتخه او سرویم داسې کوي اینه ور کړی مونږ دلا د وسترګې ولسانن او جبا وشفتین او دوشونډي دا نعمتونه یاد کړو چې بسترګو باندې با وګوري نو معلوم بکی چې دا ځای صحیح ځای دا حق دی دا نبی او په جبا باندې امر وکي مشرکانه د مشر د اجازهت نه بغیر خو کار نه کیږي دا خواله چې ځای ځای او کنه او دی لیدو چې ځای نه دی چې دا د دې مصرف نه دی دا مال د دې لپاره نه دی ورکړل شوی دا خو د یتیمانو مسکینانو حق دی نو چې نه دی ورکړل شوی نو ولسانن وشفتین خلبان کا امر مکو اجازت مکو دا چل میں تا خول دی کنا خوا اجازت کول او نه کول دا دوالستا پہ اختیار کی دی شنڈ کلاو کانو اجازت شو شنڈ بند کانو من آشوان تا خما دید پار در کلی دا قصد اللہ رب العزت انسان تا دام بیانی چه ما خود سر خیانت نده کرده کنه لکه یو سلی سوداو کی نو پیسی ور کی اچه سوداو تا ملاوشی ما سودا نی خاوری خزلی ما سلی وی چه ما خود تا لپیسی کرده در کلیو گوره تا کلک لوٹو نمی در کلی دی داختر مخدا ادا تا مال سر اکلو ولې زمما پیسې پیسې نه دي دا څه لاوي چې ما خو خیانت نه وکړې ما هو تا سره دوکان نه وکړې ما هو تعالی داسې نعمتونه درکړې دي چیرې کنه مې درکړې کنه توبه توبه نو بس بیا به در پورې خلکو خاندل نو کستر کې دینه وي کجبه دینه وي کجبه دی وي خو لیکن شونډې دینه وي نو خبرې باندې څنګه کولې فراق باندې څنګه کاو غاخونه په څو پټول غاخونه باندې ښکارې ده خله باندې وځه ډنډار او غار باو خلق باور پورې خاندل چوکور سي خلی ته الله ما خو ګوره تاسو را دومره احسانات کړی اتا زما اس حق دان کو تا زما امانت تباہ او برباد کلا ولي وحدینا ونجدین او بل پلمی تا تا دوال لاری خوری دی دا شر او دا خیر چه دا دا خیر لار دا پدی با کامیاب شوی پدی با تا تا رستو اسانتیا حاصلی گی زتمن بشی او دا بل لار دا شر او دا فساد دا پدی لانور شی گوری دنیا کی بام بیزت شی رسوا بشی دا خلقو پمینز کی او قیامت کی بام دا قومونو پمینز کی رسوا شی دا غلار باندی مزا وحدینا و نجدین نجد مانا اوچت والی رضا دوال اوچت کارو نی دا اللہ کا نخوا چه خیر او شر و تا دوال خول دے دا نا چه کنی پوکڑی نا دے پی جنی نا چه صحیح دے کم دے و غلط دے کم دے دا دنیا دا پارا خود دے وکیل دے آگی خبرو خب ہوئی گی اپا دے نپ ہوئی گی چه امانت کی خیانت مکوا دا اللہ مال دا دیر لوی امال دا بیزای امال اگوا زیو پی جنا زکاة و خیرات و صدقات و دا طول دی کنا دا رچا حق دی دا مال دارو نا دا سرمایه دارو نا دا خان خوانین نا دا خود دی اجزان و غریبان و مسکنان و حق دی او اگتا دانکو دا حال د دې انسان ذکر شو چې هغه مال خرج کړه خو پیسې خرج کړه مشری وکړه خو غلطه مشری وکړه د مشری اصول پکې نو د مشری شرطونه پکې نو کارونه ټول خراب شو ګوره دې خپل ملک ته نو دا ټول کار دی ښه اهلک تمال اللبدا ولا سمره خلق دې سمره خلق دې لیکن کارونه ش کار خراب شو ورستو به بیا د خین انسان حال بیانې ښه واخره.